وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات اغی کی ہم مسئلہ توحید لکلے شیو ولقد آتینا و یقینا ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب کتاب تورات فاختلی پا فیہی نو اختلاف پکڑ لیشو پا اغی کی ولولا کلمتن سبقت من ربکا نو دیدے کی جواب دے رہے سوال سوال دارا زی ہر کلچی دے خلق و اختلاف پکا او د الله تعالی دین نه مانی نو دی باندې عذاب ولې ناراضی الله تعالی داغه جواب ذکر کړي ولولا کلمتن کشرت نه ونیټه د عذاب سبقت من ربک مخک مقرر شوی استاد رب د طرف نه لقضیا بینو نو خامخا فیصله بشو په من دریو کې دی باندې عذاب راغله و انهم لفی شک منه او یقینا دا خلق په شک کې توحید د الله تعالی نه مریب ډیر سخت شک کې د الله تعالی د دین نه دی ډیر سخت شک کاندي د الله تعالی په توحید کې و ان کل لما لیوفی انهم او یقینا هر یو تا دې دې په عبارت کې تقدیر دی و ان کل لما لیبعثنا او یقینا هر یو د دې تا کله چې دوی راپور د کله چې قیامت په ورځ باندې نو سوي د دې د پاره لیوفینهم خامخا پوره بور کړی شي خامخا پوره بور کړی تا رب کرپستا د دې با اعمالهم یعنی جزاء اعمالهم د دې د اعمالو بدله به تور کړی شي په قیامت کې چې راکم خلق پا قیامت کی ودا ټول خلق را پورته کړل شي او هر یو ته وداغي د عمل بدله الله تعالی ورکی و ان کل لما او هر یو د دیونه کله چې را پورته شي د قیامت پر ورځ باندې لیوفینهم نو پر بور کې هغه ترب کرفتا اعمالهم جزاء اعمالهم بدله د اعمالو دغي انه بما يعملون خبير یقینا الله تعالی په اوسه باندې چې دی کوي خبيرون خبردار دي فاستقم کما امرت پا دی آیت کی امر دے پا استقامت باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی علیہ السلام در اللہ تعالیٰ پا دین مانی ٹھنگو خو ماو تا تا خبر دا در اللہ تعالیٰ پا دین مانی ٹھنگ پاتی شئی پس تقیم نو ٹھنگو سیگا در اللہ تعالیٰ پا دین مانی کما امیر تالک سرنگی چھو کم شوی دیرتا حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرامی در اللہ تعالیٰ پیغمبر گرہ کی رسپین ولگی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی سور یہود او داغی پشاند کی جی کم نور صورتون دی داغی بوڑا کلم زکه چې پدې کې د استقامت امر راغله او د استقامت بیان چې په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم هغه کې پوره بیان شوی فاستقیم کما امرتا نو ټینګ اوسېګه د الله تعالی په دین باندې لکه څنګه ته حکم شې دې و من تاب معک او هغه څوک دې هم ټینګ پاتې شي تاب معک چې ګرځېدلې دې الله تعالی تستا سره تاب معک رجعا معک الی الله چې ګرځېدلې دې الله تعالی تستا سره تفسیر جلالین لیکل لی تاب پا مانا دا آمن سر دا آمن معکا چستا پا تابیداری که اغی ایمان راوڑه دی مومنان مسلمانان دی ولا تطغو او دا حد نمت تیروی گئی دا حد نا تجاوز مکوی انہو بی ما تعملون بسویر یقینا اللہ تعالی دی پا عملون مای تاسی کوی لی دن که ولا ترکنو الالذین ظلمو پا تمسکم النار ولا ترکنو او مور که گئی الالذین کسانو تا ظلمو چی ظالمان دی پا تمسکم النار او برسی گی تاس الک ظالم تاسی ور کگی گما د ظالم خواله مردا کنه جهنم ته ولار شي و مالک من دون الله او نبو استاد د پار سیواد الله تعالی نه مین اولیا څوک دوستان بچ کون کی ثم لا تم سرون بیا وسه سر امداد نشی کیدل قیامت کی کل ور شي د الله تعالی د عذاب نم بیا دغه امریکایان او دغه یهودیان بیا نشی خلاصول ظالمان ته ور کگی گئ ما ولا ترکن وللذین ظلموا فتمسكم النار جهنمی بشی مبصرین لکل نی او دغه سی په کوهای کرام لیکلی د دې آیات په شرح کې په وضاحت کې دادی د ظالم حکومت سره حق داغي سره داغي سره یو وظیفه کول دا هم شرعاً جایز نه دی او دغه من نه دی واقعي صلات او پابندی کو د مانځه امر د مونږ په پنځه وختونو کې د مونږ ډیر زیات پابندی کو او دا آداب بیانې کې د عید حق ته واقعي صلات او پابندی کو د مونږونو طرفین نهار په دوه طرفونو د اوردی کې طرفین نهار نو مراد چیرے مبصرین لیکلی دی سبا او مازیګر تی مراد دی او هغه ته نږدې وخت چیرے بیا رماس پخین دی و زلفا من اللیل او په اولنی ساعتونو د شپې کې نو اولنی ساعتونو دوی یو غروب شمس ته نږدې ټیم دی هغه ته ویل کېږي مغرب ماخام او دویم دی غروب شفق نو هغه ماس خوتن دی نو د پینزو منځونو ټیمونو ته به کې اشاره ده واقعي صلات او پابندي کوله منځونو طرفین نهارې په غدوړو طرفونو د ورځ کې سحر او دغه سیر مازیګر مونږ شو او ماسپخین چیرې مازیګر ته نږدې دی هغه هم طرف دی ځکه دې کې طرف نو مراد چیرې هغه طرف ویل کېږي نه سپتا نو هغه مسفخین چې هغه د نصف سره راځي و ظروفه من الليل او پاولنی ساعتونو د شپه کې د ماخام د مسختن مونته اشاره ده ان الحسنات یذهبن سیئات یقینا نیک عملونه یذهبن سیئات بوزیغه بدولره نیک اعمال د کوون بد اعمال به ختمیږي ذالک ذکر علی ذاکرین دا نشد در پاره د نشد قبلونکو ذالک کی اشاره ده قران کریم ته دا قران نشد در پاره د نشد قبلونکو یا ذالک کی اشاره ده په دې صورت کې کم اوامر او نواهی بیان شوی دي دا ذالک اشاره ده قران کریم ته صاحب اللباب دا وی او دویم قول ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې وی ذالک کی اشاره ده هغه اوامر او نواهی چې په دې صورت کې بیان شوی دي ذالک اشاره الی الاوامر والنواهی په هذه سورته په دې صورت کې کم اوامر او نواهی بیان شوی دي ذکر علی ذاکرین صدر پاره د نشد قبلونکو وس بیر صبر کوه دا پنځم ادب دی صبر کوه فان الله لا یضيع یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر المحسنین ثواب د خیسته عمل کوونکو تفسیر جلالین و دیدی کی مراد د محسنین نسوک دی یعنی بالصبر على الطاعه چې الله تعالی په تابعداري باندې ټینګ پاتې لري هغه ته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي خامخا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا خبره ذکر کوي چا چې د الله تعالی د دین دعوت پرې خېره امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرې خېره پاغي باندې د الله تعالی عذاب راغله ها چا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړې ده هغه الله تعالی بچ کړی دی د عذاب نه فلولا كان من القرون پس ولی نو دا هغه پیړونه من قبلکم جساس مخ کیو اولو بقیه خواندان د فوی والا خلق تفسیر جلالین لیکلی دی اولو بقیه اولو اصحاب دین و فضل خواندان د غوروالی او خواندان د علم هغه خلکو ولی نو ینهون عن الفساد چې منع کړی خلکو دغه گناهونه نه فل ارض پزما کی الا قلیلا ممن انجینا نو په مخکینی پیړی چې الله تعالی توا کړلې نو پاغي کې خلکو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې خو نو خلکو گناهونه کول نو الله تعالی توا کړل الا قليلا مگر لکسان ممن دا چانا انجینا منهم چې بچ کل مونږ دا غینه چې غي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو واتبع الذين ظلموا او ولګیدل ظالمان ما اترفو فيه فمن دا مال کې چې دیو مسکلې شوی پاغي کې وتبع الذين ولجدل ورپسې شو ظالمان ما اوتری پوپیه په مینا محبت د غمال کې دیو مسکرې شوی پاغي کې د عذاب دو سببونه الله تعالی بیان کړی دی په آیات کې مخکینی قومونه الله تعالی ولې تبا کړی دی د آیات تو مطلب باندې ځان پوی کې خبر آسان ده یو دا چاغي نهی عن المنکر نه کو او دویم وتبع الذين ظلموا تابع شو ظالمان ما اوتری پوپیه په مینا محبت د غمال کې حب ما اوتری پوپیه پا مینه محبت دا غمال کې چې دیو مسکلې شو پاغي کې مالونه ته توجه وکړل مالداري طرف ته نو وکانو مجرمین او ودي مجرمان د حدود شرعیونه ته یاوز کوم د الله تعالی عذاب پاغي باندې را و ما کان ربک لیهلک القرا دی آیات کی دعوت فائدہ ذکر کیږي د دعوت د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي زکه چې څوک دا په یو کلی کې په علاقه کې مصلحینی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي اغیبن الله تعالی عذاب نرولی و ما کان ربک و نذر افسا لیهلک القرا چی هلاکی غکل والا به ظلم په ظلم سره یعنی چاغه خبر نه و اهلها مصلحون چی او حال دار چی وسیدون کی دغه اصلاح کون کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی نو غ الله تعالی نه تواکی ولو شاء ربک لجا دی آیات کی الله تعالی اوس اشاره کی یو بل خبر ته داعیان د دا حق چی راغه دعوت ورکی دین طرف ته خلی کینا ک الله تعالی و نه غواړي نو ډیر پیغمبران دی غی دعوت ورکړه دی خو لیکن خلق مسلمانان شوی نه دي اشاره شو لري ته چې هدایت او گمراهی دا په اختیار د الله تعالی کړه ولو شاء ربک کو غختل عرفتا لجعل الناس امه واحده نن ګرځولي به دا ټول خلق یو ډله د الله تعالی په توحید باندې ولا یزالون مختلفین او همیشه به دوی اختلاف کوونکی الله تعالی دا خلق چې دا اختلاف کړي د الله تعالی په دین کې الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې ستاره په غی باندې رحم وکي الا من رحمه مگر هغه څوک چې رحم وکي په غی باندې رب وکربستا ولذالک خلقهم او دغه اختلاف د پاره او دغه رحمت د پاره الله تعالی پیدا کړی دي بعض خلق الله تعالی د اختلاف د پاره نو بعض خلق الله تعالی د مهربانی د پاره پیدا کړی دي ولذالک ذالک کی اسم اشاره ده کړه مشار نه هی غواړي بس زر زر د تویم هغه ده غرائب و تفسیر وی ولذلک و دا جنت و دا جهنم دا پار خلقه هم پیدا کردی اللہ تعالی خلقو دره اللہ دا مخلوق للجنت و النار خلقه هم غرائب و تفسیر وی دویم مانا غرائب و تفسیر ذکر کردی دا ولذلک للرحمت خلقه هم پیدا کردی اللہ تعالی دا رحمت دا پار دا خلق شیخ پلا مهربانی پیو کی ابو بکر جساس رحمت اللہ علی اغاوی ولذلک خلقهم ولذلک وللتوحید خلق وللتوحید خلقهم ده توحید ده پر الله تعالی ده مخلوقات پیدا کړی دي چې الله تعالی توحید ومني یا ولذلک وللسعاده والشقاوه مخک دوه قسم بیان شول بدبختان خلق او نیکان خلق ده دغه پر الله تعالی دی پیدا کړی دي یو اختلاف دی اصولی اغا بدینی ده یعنی د عقیده اختلاف ده یو طرف ته کوپری بل طرف ته اسلامی او دویم ده پروعی اختلاف اصل کی پروعی اختلاف چیرے پاغی کی پا امت بانی پراخی و ساعتی الا من رحم ربکا ولا یزالون مختلفین و همیشه بیدیو اختلاف کون کی الا من رحم ربکا مگر آغا سوک چی رحمو کی پاغی باندی ربستا ولی ذالک خلقهم او دا دی او دا دغا جنت و جهنم دا پار اللہ تلا پیدا کردی یا دا توحید دا پار اللہ تلا پیدا کردی او یا دا سعادت و شقاوت دا پار اللہ تلا پیدا کردی و تمت کلمت ربکا او پرشوی دا پیسلہ دا ربستا ستا درب فیصله صدا لامل ان جهنم چه خامخه اچوم بز جهنم تامین الجنه تیر پیریان و الناس اجمعین و د انسانانو ټولنه په یو ځای سرکه خلق دیوزی لامل ان کوي تاسو مخ کې ما نقطه ویلو دا معنا به خالص نه چې ډکول مراد دي ځکه دا به په انسانانو پیریان باندې ډکی بلکې په حدیث کې راغلی دي جهنم ته الله تعالی سرکشان اور واچي الله تعالی به توې ډک شو لیکنه هغه به چنه نو بیا الله تعالی د خپل شان مناسب قدم کیری په جهنم کی جهنم برا را کوت شی وای چې الله تعالی بسته وتمت کریم تربک او پرشید پیسہ درپستا لعمل ان خامخا د کوم بز جهنم دره د پیریانو انسانانو ټولنه په یو دی باندې وکل نقص علیک من انباء الرسول صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکلا او هر یو لره نقص علیک بیانو مونږه بتاوانی من انباء الرسول د خبرون د پیغمبرانو نه ما نثبتو به په ادکه دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي څلور پیدې د واقعیتو د انبیاء علی السلام الله تعالی د پیغمبرانو د واقعیتو لی بیانې ما نثبت به په هدا کې په دی باندې استاذ له مضبوطیږي او دویم وجاک فی هذه الحق او راغلی تا ته په دغه کیسو کې حق بیان په دی باندې استاذ له مضبوطیږي مخکینو پیغمبران باندې څومره تکالیف راغلی دویم دارج په دې کې حق بیانېږي توحید پرې کې بیانېږي مسائل او احکام پرې کې بیانېږي او دریم و موعظتن پرې کې نصیحت دی و ذکر علی المؤمنین او یاداش دی لپاره د مؤمنانو مخکینی خلق موعظه کې اشاره شوه تخویفات او منهیات ته او ذکر علی المؤمنین کې اشاره ده آداب او خیسته او طریقو ته و قل للذین لا یؤمنون او وای تا کسانو ته دی آیات کې وس الله تعالی ذکر کئ اعلان د براءت ته الله تعالی توحید بیان شو واقعات د انبیای علیه السلام بیان شو وسم سو کې ایمان نراوړي و توی تاسو خپل کوي ز خپل کوم پته بلګي وقل اوایا فی غمبرا للذین کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نلری اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپل طریقه باندې ان عاملون مونږه عمل کوونکی په خپل طریقه باندې زود الله تعالی دین بیانم تاسو دغین انکار کوي وانتظروا انتظار کوي د الله تعالی د عذاب ان منتظرون مونږه انتظار کوونکی یو ولله غیب السماوات والارض مساله توحید الله تعالی اعاده مقاصد سوره اول جمله کې رد شرک په علم په دویمه او دغه سی رد شرک په تصرف ولله خاص د الله تعالی او خاص د الله تعالی لپاره غیب السماوات علم او اختیار د اسمانونو د زمکه و الیه یرجع الامر کله او خاص الله تعالی ته وګړه دولې شی ټول کارونه نو په دې دریمه جمله کې رد شرک په عبادت فعبده بندگی خاص کړه الله تعالی لپاره او څلورمه جمله کې تشجیع ده او توکل علی ځان په الله تعالی باندې اوس پاره و ما ربک بغافل عما تعملون په پنځمه جمله کې تسلی ده نو ور دې صورت کې ټوري دا خبره بیانې دلی العالم بكل شيء هو الله مختار کل الله تعالی دې عالم الله تعالی دې الیه یرجع الامر کل نو دې کې رد شرک په عبادت په عبادت د الله تعالی بندگی کا او بل تشجیع ده و توکل علی په الله تعالی باندې ځان اوس پاره او پنځمه تسلی ده کستا خبره چا ونه منله و ما ربک بغافل عما تعملون او نه دې رب ستا به خبره دا غمرونه تاسې کوي تاسې کوم اعمال کوي الله تعالی دا غنه به خبره نه دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.